السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خطبة مسنونة کے بعد میں نے سورہ فاتحہ کا آخری جز، آخری ٹکڑا تلاوت کیا ہے. مفسرین اکثر اس طرف گئے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کی ساتویں آیت ہے. اس پر تو سبھی کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم کے 14 پارے سورہ ہجر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا ہے. اس آیت کریمہ پر غور کیجیے تو پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اس لیے کہ عربی میں 7 کو سبع بولتے. ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں، اور سبع کے بعد جو من ہے عربی میں اس کو من بیانیہ بولتے. من بیانیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ 7 آیتیں جو ہیں کیا ہیں، بار بار دہرائی جانے والی ہیں. من میں آ کر کے بتایا کہ یہ 7 آیتیں کیسی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں. یہ تو مطلب ہو گیا سبع من المثانی کا. اور ہم نے قرآن عظیم دیا آپ کو، یہ در حقیقت سورہ فاتحہ کی دوسری صفت ہے. پہلی صفت ہے سبع مثانی، 7 ایسی آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، سورہ فاتحہ کی ایک صفت یہ ہے. اور دوسری صفت ہے والقرآن العظیم، یہ قرآن عظیم ہے، یہ بھی سورہ فاتحہ کی صفت ہے. صاف مطلب اس کا یہ ہوا کہ اس سورہ کریمہ میں 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کا نام سبع مثانی ہے. اور قرآن عظیم ہے یہ، اس کا دو مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس میں قرآن حکیم کا خلاصہ موجود ہے. جو کچھ قرآن حکیم میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے بیان کیا گیا ہے والناس تک، تمام مضامین کا خلاصہ اس سورہ کریمہ میں موجود ہے. اس وجہ سے اس کو القرآن العظیم بھی بولتے ہیں. تو گویا یہ عطف صفت علی صفت ہے. القرآن العظیم ایک صفت ہے، واو کے ذریعے قرآن عظیم کو سبع مثانی پر عطف کیا گیا، عطف صفت علی صفت. گویا کہ یہ دونوں صفتیں سورہ فاتحہ کی ہیں. ایک صفت سورہ فاتحہ کی یہ سبع مثانی ہے، 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور دوسری صفت اس کی ہے کہ سورہ فاتحہ القرآن العظیم ہے، کہ اس کے اندر قرآن حکیم کے تفصیلی مضامین کا مجملن خلاصہ موجود ہے. لیکن کچھ لوگ اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ وہ 7 آیتیں کون کون سی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، اس طرح صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7 آیت ہوگی. اور اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی آیت ہے، ظاہر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کو جو پہلی آیت تسلیم کر لیا جائے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نیچرلی ساتویں آیت قرار پائے گی۔ بہرحال ہم نے سورہ فاتحہ کے آخری ٹکڑے کا یا آخری آیت کو تلاوت کیا ہے اور آج ہم اسی ٹکڑے کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے کہ اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ کون سا صراط مستقیم، کون سا سیدھا راستہ؟ وہ راستہ جن پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا۔ یہ تو انعمت علیہم کا ترجمہ ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم کے راستے سے بچا اور ضالین کے راستے سے بچا۔ دعا بہت جامع ہے۔ پہلے دعا میں یہ کہا گیا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، اور اس کے بعد دعا میں اس کی تفصیل بھی کی گئی کہ کون سا سیدھا راستہ میں چاہتا ہوں، وہ راستہ جن پر چلنے والے تیرے انعام اور اکرام فضل و کرم کے مستحق ہوئے، وہ راستہ مجھے چاہیے۔ اور پھر مزید تفصیل کرتے ہوئے دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ جس راستے پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا اس راستے پر چلاتے رہنا، ثابت قدم رکھنا، مغضوب علیہم کے راستے سے ہمیں بچاتے رہنا، ظالمین کے راستے سے بچاتے رہنا۔ یہ مغضوب علیہم کون ہیں اور ظالمین کون ہیں؟ صحیح ابن حبان کی ایک روایت اور ترمذی شریف کی ایک روایت سے اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے۔ روایت اس طرح ہے: وعن عدی بن ابی حاتم، وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضالون۔ رواہ ابن حبان فی صحیحی و ترمذی فی سننہ، امام ترمذی اس کو اپنی سنن میں لائے اور حضرت ابن حبان اپنی صحیح کے اندر لائے۔ ترجمہ یہ ہے: حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں، یہ جانتے ہیں کون ہے عدی ابن حاتم؟ یہ مشہور سخی جس کی سخاوت ضرب المثل ہے، قبیلہ طے کا رہنے والا، حاتم تائی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، لیکن ان کے صاحب زادے حضرت عدی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رسالت اور زمانہ نبوت ملا۔ جب قبیلہ طے پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو یہ بھاگ گئے، ان کی بہن گرفتار ہو کر کے آئیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ قبیلہ طے کے مشہور سخی حاتم کی بیٹی گرفتار ہو کر کے آئی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا اور کہا کہ سخاوت یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے، اور چونکہ تمہارا باپ اس اعلیٰ درجے کا مالک تھا، لہذا میں تمہارے باپ کی سخاوت کے عوض، سخاوت کی وجہ سے تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو تم کو آزاد کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک کو دیکھ کر کے وہ بہت متاثر ہوئیں۔ قبیلے تہ جب آئیں تو ان کے بھائی ملے، چوری چھپے آئے تو ان کی بہن نے کہا کیوں چوری چھپے ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے؟ ارے جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں، اتنا رحم دل اور اتنا اچھا آدمی میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے، جا ان کی بارگاہ میں۔ عدی ابن حاتم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آتے ہیں اور اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں سن کر کے مشرب اسلام ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی عدی ابن حاتم ہیں کہ جب یہ آیت اتری سورہ توبہ کی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا ہے۔ انہوں نے یعنی نصارہ اور یہود نے اپنے علماء کو، اپنے احبار کو، وہ رہبانہم اپنے پیروں کو، درویشوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا، رب بنا لیا ہے۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب نہیں بنایا, کبھی ہم نے انہیں رب نہیں کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں, اور ہم نے انہیں رب تسلیم نہیں کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غلط فہمی میں ہو, رب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے سامنے تم سجدہ کرو اور انہیں رب رب بولو. یہ بتاؤ کیا تمہارے علماء اور تمہارے درویش جس چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو تم لوگ آنکھیں بند کر کے اس کو حلال سمجھ لیتے تھے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ایسا تو ہے. کہا کہ تمہارے علماء جس چیز کو چاہتے حرام کر دیتے تھے اور تم اس کو آنکھیں بند کر کے حرام سمجھ لیتے تھے, کیا ایسا نہیں ہے؟ تو حضرت ادیب نے حاتم نے ادب سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا تھا اور ایسا ہی ہے. کہا کہ یہی تو رب بنانا ہے. یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے جو ادیب نے حاتم سے ایک حدیث میں مروی ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کی باتیں بلا دلیل مان لینا, ان کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لینا, در حقیقت انہیں رب بنانا ہے. اب دنیا میں آپ اپنی نظریں اٹھا کر کے دیکھیے, کیا یہی منظر اور کیا یہی ماحول ہمارے سامنے نہیں ہے؟ پیر نے جو کچھ کہہ دیا, مرید نے اس پر آمنا و صدقنا کہہ دیا, عالم نے کوئی بات کہہ دی اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی, سامع نے سننے والے نے اس پر آمنا و صدقنا کہہ دیا, کیا وہ حضرات اس دائرے میں نہیں آتے کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اپنے پیروں کو فقیروں کو رب بنا لیا؟ حقیقت میں ایسا ہی ہے. یہ وہی ادیب نے حاتم ہے, یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضالون, کہ آیت کریمہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالون سے مراد نصارہ ہیں. گویا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالون سے مراد نصارہ ہیں. گویا دعا کرنے والا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہودیوں کے راستے پر مت چلانا اور مجھے نصارہ کے راستے پر مت چلانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہود اسی راستے پر چل کر کے اللہ کے غضب پہ مستحق ہوئے اور نصارہ ایک راستے پر چل کر کے راستہ بھٹک گئے. لہذا ہمیں بھٹکے ہوئے کا راستہ نہیں چاہیے, اے اللہ ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا. ان دونوں فریقوں کے راستوں سے ہمیں الگ تھلگ رہنا رکھنا, ان کے راستے پر ہمیں مت چلانا. ہمیں تو ان لوگوں کے راستے پر جمائے رکھنا جن پر چلنے والوں کے اوپر تیرا انعام ہوا, جو تیری نوازشوں کے مستحق ہوئے, تیری عنایات کے مستحق ہوئے, اس راستے کے اوپر ہمیں چلاتے رہنا, ثابت قدم رکھنا. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جو غلطی یہود نے کی وہی غلطی نصارہ نے بھی کی ہے, تو دونوں کو مغضوب علیہم ہونا چاہیے. اس لیے کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ایک نبی تھے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, اسی طرح نصارہ نے بھی عیسائیوں نے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. وہ یعنی یہود حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں اور نصارہ حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں, اللہ کا بیٹا سن آف گاڈ. تو دونوں ان حرکتوں میں مماثل ہیں, مساوی ہیں دونوں, تو دونوں کو مغضوب علیہم ہونا چاہیے. جواب اس کا یہ ہے کہ دونوں مغضوب علیہم ہیں, یہود پر بھی اللہ کا غضب ہے, نصارہ پر بھی اللہ کا غضب ہے, لیکن یہود کا گناہ بڑھ کر کے ہے نصارہ کے گناہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہود نے جان بوجھ کر کے ان کے پاس علم ہوتے ہوئے غلط راستہ اختیار کیا. ان کے پاس علم تھا, وہ لوگ اپنے علم سے کام نہ لیتے ہوئے غلط راستوں پر چلتے رہے, اور نصارہ کے پاس تو علم ہی نہیں تھا. لہذا ایک گناہ کے میدان میں آگے نکل گیا اور ایک گناہ کے میدان میں پیچھے, مغضوب علیہم دونوں, لیکن ایک کا گناہ چونکہ دوسرے کے بالمقابل بڑھا ہوا ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے اوپر مغضوب علیہم کا حکم لگایا اور نصارہ کے اوپر ضالون کا حکم لگا کر کے چھوڑ دیا, جبکہ مغضوب علیہم دونوں ہیں لیکن ایک کا گناہ زیادہ ہے. علم رکھتے ہوئے صحیح راستہ نہ پکڑنا اور ایک ہے علم نہ رکھتے ہوئے صحیح راستہ اختیار نہ کرنا, فرق ہے دونوں میں. نصارہ کے پاس علم نہیں تھا, انہوں نے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا, لیکن یہود کے پاس علم تھا, علم ہونے کے باوجود انہوں نے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا. تو کس کا گناہ بڑا ہے؟ یہودیوں کا گناہ بڑا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مغضوب علیہم کا حکم لگایا اور نصارہ کے اوپر ضالون کا حکم لگا کر چھوڑ دیا. اسی وجہ سے سفیان ابن عوینہ کا قول حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم کے اندر نقل فرمایا ہے کہ بے عمل عالم یہود کی طرح ہے اور عابد جاہل نصارہ کی طرح ہے. بے عمل عالم یہود کی طرح, اس کے پاس علم ہے لیکن پھر بھی علم کے مطابق عمل نہیں کر رہا تو یہ بے عمل عالم یہود کی طرح, اس کے پاس علم ہے لیکن پھر بھی علم کے مطابق عمل نہیں کر رہا تو یہود ہی تو ہوا. اس لیے کہ یہودیوں کے پاس علم تھا, انہوں نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا. تو بے عمل عالم یہود کی طرح ہے کہ علم کی روشنی ہوتے ہوئے صحیح راستے پر نہیں چل رہا ہے, عمل نہیں ہے اس کے پاس. اور عابد جاہل, ایک پوری قوم ہے, ایک پورا ٹولہ ہے جو علم حاصل کرنے کو ایک خطرناک چیز سمجھتا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ قرآن حکیم کا علم حاصل کریں, وہ نہیں چاہتے کہ حدیث کا علم حاصل کریں, وہ اپنی جہالت میں مگن ہے, انہیں علم نہیں چاہیے. بس چار چھ باتیں ہیں, زندگی بھر کولہو کے بیل کی طرح ایک ہی روٹ پر گھومتے رہتے ہیں. ہاں عبادت میں بہت آگے ہیں, یہاں حلقہ بنا ہوا ہے, وہاں حلقہ بنا ہوا ہے, وہاں حلقہ بنا ہوا ہے, تہجد پر تہجد پڑھے جا رہے ہیں, نوافل پر نوافل پڑھے جا رہے ہیں, اشراک نہیں چھوٹ رہی ہے, اوابین نہیں چھوٹ رہی ہے, سنن و نوافل کے پابند ہے. لیکن غور کیجئے کہ اس عمل کے ساتھ علم ہے, اس عمل کے ساتھ علم ہے. جس طرح علم کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری, ایسے ہی عمل کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے آپ بخاری کتاب العلم کھولیں گے تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے. کیا باب ہے؟ باب ال... یہ باب ہے کس چیز کا؟ قبل ال... باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب ہے علم کا, بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے. اور حضرت اس باب کے تحت حدیث لا رہے ہیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بات کہے تو پہلے اس بات کا علم ہونا چاہیے اس کے پاس. اور حضرت اس باب کے تحت حدیث لا رہے ہیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی بات کہے تو پہلے اس بات کا علم ہونا چاہیے اس کے پاس. اور اگر کوئی آدمی عمل کرے تو عمل کرنے سے پہلے اسے علم ہونا چاہیے. تو بے عمل عالم یہود کی طرح ہے کہ اس کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے, روشنی ہے لیکن روشنی سے کام نہیں لے رہا ہے, تو یہ یہود کی طرح ہے. اور عابد جاہل عبادت پر عبادت کیے چلا جا رہا ہے, تہجد پر تہجد پڑھے چلا جا رہا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے. تو عابد جاہل جس کے پاس علم نہیں ہے وہ نصارہ کی طرح ہے. اس کا حال وہی ہوگا جو ایک کتاب میں نے پڑھا تھا, غالباً لطیفہ ہے, کہ ایک دفعہ شیطان ایک عابد جاہل کے پیچھے پڑ گیا اور اس نے اس عابد جاہل کو بھی بہکانا چاہا اور ایک عالم بھی اس کی نگاہ میں تھا اس کو بھی بہکانا چاہا. اس لیے کہ ایک شیطان نے آ کر کے یہ بتایا کہ آج میں نے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کرا دی ہے. تو شیطان کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی, لیکن ایک شیطان نے آ کر کے کہا کہ آج میں نے ایک لڑکے کو مدرسہ جانے سے روک دیا ہے, علم دین حاصل کرنے سے روک دیا ہے. تو اٹھا شیطان اور اس شیطان کو اس نے گلے سے لگا لیا. تو وہ شیطان جس نے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا کے بہت بڑا کام کیا تھا, اسے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا, میاں بیوی کے درمیان تفرقہ کر دیا, لیکن اس کام کی کوئی اہمیت ابلیس صاحب کی نگاہ میں نہیں ہے. اور اس نے ایک بچے کو بہکا دیا, کون سا بڑا تیر مار لیا. تو علم کی اہمیت بتانے کے لیے اس نے کہا کہ آؤ علم کیا چیز ہے دکھاتا ہوں. ایک گدھے کو خوب سجایا سنوارا, بہترین چادر اس کے اوپر ڈالی اور اس کے بعد رات کے ایک خاص حصے میں ایک عالم کا دروازہ کھٹکھٹایا. عالم صاحب باہر نکلے, دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا آدمی کھڑا ہے اور ایک جانور سجا سمرا کھڑا ہے اس کے بغل میں, کہا کہ السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. عالم صاحب پوچھ رہے کیسے آنا ہوا رات کے اس حصے میں. کہا کہ آپ مجھے نہیں پہچان رہے. ارے میں جبرائیل ہوں, اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت بہت پسند آ گئی ہے, براق بھیجا ہے, تشریف رکھی ہے معراج کے لیے. کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے نبی تو معراج کے لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا گیا تھا, کسی کو اور معراج نہیں ہوئی ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصا تھا. تو شیطان مردود ہے. ارے میں نے کتابوں کے اندر پڑھ لیا ہے, قرآن و حدیث میں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ معراج صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی, کسی اور کے لیے یہ معراج نہیں ہے. لگتا ہے تو شیطان, اور یقیناً تو شیطان ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہاں کا گدھا, کہاں کا شیطان, بھاگا تم دبا کر کے. اس نے کہا دیکھو علم اسے کہتے ہیں. اس کے بعد رات کے ایک حصے میں اس نے ایک عابد جاہل کا دروازہ کھٹکھٹایا. عابد صاحب نکلے, سر پر گٹے کا نشان ہے, گٹا بنا ہوا ہے عبادت سے, سر کے اوپر نشان بنا ہوا ہے, پیشانی کے اوپر نشان بنا ہوا ہے. عابد صاحب باہر نکلے, دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا آدمی اور بغل میں ایک جانور سجا سمرا کھڑا ہے. پوچھا حضرت کیسے تشریف لانا ہوا. کہا کہ اللہ کو آپ کی بات کہا کر رہے تھے اندر. کہا کہ عبادت کر رہا تھا, تہجد پڑھ رہا تھا. کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ کی عبادت بہت پسند آ گئی ہے, میں جبرائیل ہوں اور یہ براق آپ کے خدمت کے لیے حاضر ہے, تشریف رکھیے معراج کے لیے. حضرت خوش خوش آ کر کے اس گدھے کے اوپر بیٹھ گئے. شیطان نے لے جا کر کے اس غلیظ جگہ پر ہی حضرت کو گرا دیا. صبح دیکھ رہے ہیں تو گندگی میں لکھپت ہیں, وہاں سے گھر تشریف لائے. کہا کہ دیکھو جہل اسے کہتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا, باب العلم قول قبل القول والعمل. یہ باب ہے علم کا, بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے. جو بات بولو علم کی روشنی میں بولو, جو عمل کرو علم کی روشنی میں عمل کرو. علم کی وہ اہمیت ہے. تو عالم بلا عمل یہود کی طرح اور عابد جاہل یہ نصارہ کی طرح ہے. معلوم یہ ہوا کہ علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں. علم کے بغیر عمل بیکار اور عمل کے بغیر علم بیکار ہے, دونوں لازم و ملزوم. تو نصارہ کی غلطی کم تھی بالمقابل یہود کے. مغضوب علیہم دونوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور خاص مغضوب علیہم کا حکم یہود پر لگایا, اس لیے کہ ان کی غلطی بڑی تھی کہ انہوں نے علم کی روشنی پا کر کے علم کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا, اور نصارہ کے پاس تو علم ہی نہیں تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب علم نہیں رہتا تو بدعات ایجاد ہوتی ہیں. علم نہیں رہتا تو بدعات ایجاد ہوتی ہیں, اور علم کے ساتھ جب عمل نہیں ہوتا تو حجت بازی یہ میدان میں آتی ہے. اللہ تبارک تعالی نے فرمایا وَرَحْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. ہم نے عیسائیوں کے اوپر رہبانیت کی, پہاڑوں میں نکل جانا, بیوی بچوں سے کٹ جانا, پہاڑوں کے غاروں میں گھر بنا لینا, جنگلوں میں ٹہلتے رہنا, یہ بدعت ایجاد کی عیسائیوں نے. رہبانیتن ابتدعوها بدعت ایجاد کی رہبانیت کی کنہوں نے؟ عیسائیوں نے. ما کتبناها علیہم, ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا. دیکھو یہ بدعت کیوں ایجاد کیا عیسائیوں نے, اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا. تو جن کے پاس علم نہیں ہوتا ان کے ہاں بدعتیں ہی بدعتیں ہوتی. ایک پوری قوم ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اور وہ بدعت کے دلدل میں گری ہوئی ہے. ہر کام ان کا بدعت کی غلاظت میں لپٹا ہوا ہوتا ہے ہر کام ان کا, اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. اور ایک قوم ہے پوری کی ان کے پاس علم ہے لیکن علم کے تقاضوں پر عمل نہیں, حجت بازیاں بہت زیادہ. ایسا کیسے؟ یہ حدیث تو ایسی بھی ہو سکتی ہے, یہ حدیث منسوخ بھی ہو سکتی ہے, یہ حدیث تو امام شافعی کی کتاب میں ہے, یہ حدیث تو امام احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے. یہ ہے معاملہ. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ مغضوب علیہم کے راستے سے ہمیں بچائے رکھنا, ضالین کے راستے سے ہمیں بچائے رکھنا. بالفاظ دیگر یہود کے راستے سے بچانا اور نصارہ کے راستے سے بچانا. اب آگے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موجبات غضب کیا ہیں, اسباب غضب کیا ہیں. یہ صرف یہودیوں ہی کے لیے خاص نہیں ہے, اور ضلالت صرف نصارہ کے لیے خاص نہیں ہے. اگر یہودیوں کی عادتیں اور ان کے خصائل آپ کے اندر آ گئے تو آپ بھی مغضوب علیہم ہوئے, اور اگر نصارہ کے خصائل اور نصارہ کی عادات اور ان کے ہیبٹس اگر آپ کی زندگی میں آ گئی تو آپ بھی ضالون ہوئے. آپ کے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے کہ وہی حرکتیں آپ دہرائیں تو آپ مغضوب علیہم نہ ہوں, اور وہ حرکتیں انہوں نے کی تو وہ مغضوب علیہم ہو گئے. تو موجبات غضب کیا ہیں؟ غضب کے موجبات میں سے پہلا موجب، غضب کے اسباب میں سے پہلا سبب، غضب کے ریزنز میں سے پہلا ریزن، فرسٹ ریزن شرک ہے۔ اگر آدمی شرک میں مبتلا ہوا غضب کا مستحق ہے۔ دلیل، دلیل ملاحظہ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی القوم المفترین، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، کون تھے یہ؟ بنی اسرائیل تھے۔ حالانکہ ان شیطانوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں زبردست معجزہ دیکھا تھا، بحر قلزم کو، بحر احمر کو پھٹتا ہوا دیکھا تھا اپنے سامنے، کہ پانی دو قطاروں میں تا حد نگاہ پورا اوپر اٹھ گیا ہے اور بیچ میں راستہ بن گیا ہے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھنے کے بعد آدمی کا شرک میں مبتلا ہونا ایک حیرت انگیز بات ہے۔ لیکن یہ قوم جب دریا سے پار ہوئی تو اسی شرک کی غلاظت میں پھنس گئی اور شرک کے دلدل میں گھس گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قوم بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی، اسی وجہ سے ہمارے غضب کا مستحق ہوئی۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، ان قریب ان کو پا لے گا غضب ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی چونکہ یہ شرک میں مبتلا ہے لہذا ان کے اوپر اللہ کا غضب آنے والا۔ اب بتائیے، جو قبروں کی پرستش میں مبتلا ہے، بچڑے کی پرستش اور قبروں کی پرستش ایک ہی بات ہے، اور عجیب بات ہے کہ بچڑے کی پرستش تو غنیمت ہے، کم سے کم وہ زندہ ہے، تو مردہ ہے، کم سے کم اس کے پاس حیات ہے، زندگی ہے، لیکن اس کے پاس تو حیات نہیں ہے۔ لہذا قبروں کی پرستش کرنے والے بالمقابل بچڑے کی پرستش کے زیادہ مجرم ہیں، وہ گائے پوج رہے مجرم ہیں، مشرک ہیں، لیکن مردوں کی پرستش کرنے والے اس سے بھی بڑے مجرم ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، اور ان کے اوپر اللہ کا غضب آ کر رہے گا، رب کی طرف سے ان کے غضب آ کر، سینالهم غضب من ربهم، اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں میں، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بچڑے کی پرستش شروع کر دی، ان قریب ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے غضب آئے گا۔ ایک تو شرک ہے موجبات غضب میں سے ایک موجب، اسباب غضب میں سے ایک سبب، اور غضب کے ریزنز میں سے ایک ریزن، وجوہات غضب میں سے ایک وجہ۔ غضب کے اسباب میں سے اور کوئی سبب ہے؟ جی ہاں ہے، ایک اور سبب ہے۔ غضب کے اسباب میں سے اور کوئی سبب ہے؟ جی ہاں ہے، ایک اور سبب ہے۔ کسی مومن کو جان بوجھ کر کے گولی مار دینا، قتل کر دینا، مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دینا، یہ موجبات غضب میں سے، ایسا آدمی اللہ کے غضب کا مستحق ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اس کے اوپر اللہ کا غضب، اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ تو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرنا بھی موجبات غضب میں سے ایک موجب ہے، اسباب غضب میں سے ایک سبب ہے۔ اور تیسرا موجب، تیسرا سبب غضب کے اسباب میں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، کیا تم لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تمہارے اوپر، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے غضب آ جائے تمہارے اوپر، اسی وجہ سے تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہاں وعدے کی خلاف ورزی سے مراد نبی کے وعدے کی خلاف ورزی ہے، یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، فاخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، میں جب کوئی طور پر جا رہا تھا تو میں بول کر کے گیا تھا کہ تم لوگ میرے آنے تک کوئی گڑبڑ نہیں کرو گے، اور میں وہاں کوئی طور پر چلا گیا، تم سب کے سب شرک میں مبتلا ہو گئے، سامری نے بچڑے کی پرستش میں تم سب کو ڈال دیا، تو فاخلفتم موعدی، تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر میرے رب کا غضب آ جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی مخالفت کرنے والے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب آتا ہے، اور اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے آخر میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو میرے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں، یخالفون عن امره، امره اے امر رسولی، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں، کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبهم فتنه، ان کی کہیں انہیں کوئی فتنہ نہ گھیر لے، کوئی فتنہ نہ گھیر لے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فتنے کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اتدریم الفتنہ، کتاب التوحید اٹھا کر کے دیکھو، کتاب التوحید کی جو شرح فتح المجید اس کا ترجمہ ہدایت المستفید، اس کے اندر آپ دیکھیے تو یہ روایت آپ کو ملے گی کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ میں جو فتنے کا لفظ ہے، فتنے کے لفظ کے بارے میں پوچھا اتدریم الفتنہ، آیت کریمہ میں جو لفظ فتنہ ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہو فتنہ کیا ہے؟ اتدریم الفتنہ، الفتنہ ہوا یہ شرک، فتنہ شرک ہے، یہاں آیت کریمہ میں فتنہ سے مراد شرک ہے۔ تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا رسول کی مخالفت کرنے والا کہیں نہ کہیں شرک کے دلدل میں گرفتار ہو جائے گا، اور اس کی مثال بھی تو ہمارے سامنے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے وہ لوگ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کوئی آدمی قبر پرستی میں مبتلا نہیں ہو سکتا، یقیناً شرک میں مبتلا ہو جائے گا، طرح طرح کے شرک کے جو اقسام ہیں ان میں کے کسی قسم کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے اور یقیناً مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہاں فتنہ سے مراد شرک ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی بھی موجبات غضب میں سے غضب ہے، سبب ہے، اسباب غضب میں سے ایک سبب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سبب ہے، کلوا من الطیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، پاک روزی تلاش کرے آدمی، حتی لسا، محنت کرے، کوشش کرے روزی کے کمانے۔ اگر آدمی حرام ذرائع سے روزی کو حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم حرام روزی کھاؤ گے تو میرا غضب تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ یہی سمجھ لیتے ہیں ہم کہ غضب کا کیا مطلب ہوتا ہے، غضب کا مطلب کیا ہوتا ہے، غضب نازل ہوا یہود کے اوپر، نصارہ کے اوپر، اور ہم اگر گڑبڑی کریں گے، قرآن کی ان آیات کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمارے اوپر غضب نازل ہوگا۔ غضب کا کیا مطلب ہے؟ غضب کا مطلب ہوتا ہے دل میں خون کا جوش مارنا بدلے کے لیے، یہ ہے غضب کی تعریف۔ کیا؟ دل میں خون کا جوش مارنا بدلے کے لیے، یہ ہے غضب کی تعریف، ڈیفینیشن ہے غضب کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو دل نہیں ہے، دل نہیں مان سکتے ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر خون نہیں ہے، ہم نہیں مان سکتے کہ خون ہے، جیسے ہمارے اندر خون ہے، دل دھڑکتا تو ہم زندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر بھی دل ہے، تو اب خون اللہ کے دل میں جوش مار رہا ہے، اس لیے کہ غضب کا مطلب ہوتا ہے خون کا دل میں جوش مارنا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی صفات جب آئیں تو وہ صفت مراد نہیں ہوتی، بلکہ اس صفت کا جو مقصد ہوتا ہے، غایت ہوتا ہے، وہ مراد ہوتی ہے۔ مثلا دل میں خون کے جوش مارنے کا مقصد کیا ہے؟ سزا دینا کسی کو، انتقام لینا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لے گا، انتقام لے گا، غایت مراد ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں اللہ کے دل ہے اور دل کے اندر خون جوش مار رہا ہے۔ تو غضب کا مطلب اللہ انتقام لے گا، اور جب اللہ انتقام لینے پر آئے تو بندہ بچ سکے گا، اللہ کے انتقام کو سہ سکے گا بندہ۔ تو اللہ کے غضب کا مطلب یہ کہ اللہ بدلہ لے گا، اللہ انتقام لے گا۔ اب بتاؤ کس بندے کے اندر یہ سکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتقام کو جھیل سکے؟ اگر انتقام کو جھیلنے کی سکت نہیں ہے تو پھر اسے ان تمام چیزوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے جو ان آیات کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو یہ تھا غضب کے موجبات اور غضب کے اسباب میں سے موجبات کچھ اور کچھ اسباب۔ یہی ساری باتیں یہود کے اندر تھیں، اب یہی ساری باتیں اگر ہمارے اندر آ جائیں جن کی ممانعت ان آیات کے اندر کی گئی تو ہم بھی غضب کے مستحق ہو سکتے ہیں اور یقیناً ہو جائیں گے۔ نصارا ظالم کیسے ہوئے؟ ضلالت کے موجبات کیا ہیں؟ تو موجبات ضلالت میں سے، گمرہی کے اسباب میں سے کچھ اسباب قرآن حکیم نے بیان کیے۔ ایک سبب تو گمرہی کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں، آدمی جان لے کہ ہاں یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کے بعد وہ یہ سمجھے کہ یہ نبی کی بات ہے، کیا ہمارے امام یا کوئی دوسری ہستی نے یہ بات کہی ہے تو کیا غلط ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ٹھکرا دے لے. فیصلہ نبی کا کچھ, اس فیصلے کو چھوڑ کر کے ایک دوسرا فیصلہ اختیار کرے تو ایسا آدمی بھی ضلالت کے راستے پر ہے. دلیل دلیل ملاحظہ. اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مومن مرد کے لیے, کسی مومنہ عورت کے لیے گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اذا قضى الله ورسوله, جب اللہ اور اس کا رسول کسی فیصلہ کر دے کہ یہی ہونا, اللہ کہہ دے یہی ہونا, یہ فیصلہ میرا, رسول یہ کہہ دے کہ میرا یہی فیصلہ ہے, تو کسی مومن مرد کے لیے, کسی مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں رہ جاتی تو اپنا اختیار استعمال کرے. ان یکون لہم الخیرہ, اس کے لیے اختیار رہ جائے. اور اگر کوئی آدمی ایسی گڑبڑی کرتا ہے, اختیار استعمال کرتا ہے رسول کے فیصلے کے بعد, تو من یعص اللہ, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا, ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ تو واضح اور کھلی ہوئی گمراہی میں چلا گیا. یہ آیت کریمہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی جب کوئی فیصلہ کر دے تو آنکھیں بند کر کے اس فیصلے کو تسلیم کرو, اور آمن و صدق نہ کہو کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے, اب چوہ چرا کی قطن گنجائش نہیں ہے, اب اختیار کی قطن کوئی گنجائش نہیں ہے, چپ چاپ آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لو. اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی ہستی ہے جس کی بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا جائے, وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اس کے علاوہ ہر شخصیت کے قول کو مانا بھی جا سکتا ہے اور اس کے قول کو رد بھی کیا جا سکتا ہے. صرف یہی ایک ہستی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بڑا اللہ نے بنایا ہے, لہذا جب اللہ نے بڑا بنا دیا تو اب ہم کو اس بڑے کی بات چپ چاپ مان لینی ہے, اور جو بڑے ہیں ان کو دنیا نے بڑا بنایا ہے, جی ہم اور آپ نے بڑا بنایا ہے, لہذا ہم ان کی بات رد بھی کر سکتے ہیں اور ہم ان کی بات مان بھی سکتے ہیں. لیکن جسے اللہ نے بڑا بنا دیا ہو, رب نے بڑا بنا دیا ہو, اب اس کی بات کے اوپر آمنا و صدقنا کہنے کے سوا اور کوئی چارہ رہ جاتا ہے؟ یہاں اختیار کی کوئی گنجائش ہے؟ قطعاً نہیں. اگر مومن ہے تو, اور اگر ایسا کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے. اور آیت کریمہ میں فرما دیا گیا جو اپنا اختیار استعمال کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا فقد ضل ضلالا مبینا, وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا. اور موجبات ضلالت میں سے کوئی موجب, اسباب ضلالت میں سے اور کوئی سبب, ایک سبب اور ہے, کیا؟ غلو کرنا. غلو کرنے کا مطلب یہ ہے, ایک ہوتا ہے تنقیص, ایک ہوتا ہے غلو. گویا کہ افراط اور تفریط دونوں سے منع کیا گیا. کوئی آدمی مڈل پاس ہے, اب اس کو کہہ دینا کہ یہ ایم اے ہے, یہ غلو ہے. اور کوئی آدمی ایم اے ہے, اسے کہہ دینا کہ یہ میٹرک فیل ہے, یہ تنقیص ہے اس کی, یہ تنقیص ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام عطا فرمایا ہے, ایک مقام قائم کیا ہے. اب اس مقام سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا بھی نہیں اٹھانا ہے, اور اس مقام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا بھی نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ یہ مقام اللہ نے متعین کیا ہے, وہ مقام رسالت ہے, وہ مقام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس مقام سے ہم آپ کو اوپر بھی نہیں اٹھا سکتے اور اس مقام سے ہم آپ کو نیچے نہیں گرا سکتے. اگر کوئی آپ کو اس مقام سے اونچا اٹھائے تو وہ افراط میں مبتلا ہوا, اس لیے کہ اس نے غلو کیا. اور اگر آپ کو آپ کے متعین مقام سے نیچے لائے تو در حقیقت اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کی, یہ تفریط میں مبتلا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو, خاص طور سے امت محمدیہ کو, افراط اور تفریط دونوں سے روکا ہے, غلو سے بھی روکا ہے اور تنقیص سے بھی روکا ہے. کسی کو اس کے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ, کسی کو اس کے مقام سے نیچا مت کرو. اور اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی ایک روایت کے اندر موجود ہے, فرمایا لا تترونی کما اترت النصارى المسيح ابن مریم, ارے میرے بارے میں زیادتی مت کرو, مجھے مت بڑھاؤ میرے مقام سے, جیسا کہ نصارہ نے اپنے نبی مسیح ابن مریم کو ان کے مقام سے بڑھا دیا. وہ تو پیغمبر تھے, ابن اللہ کہہ دیا انہوں نے, سن آف گاڈ کہہ دیا. ابھی جو پیغمبر اسے سن آف گاڈ کہہ دینا, یہ تو غلو ہے, افراط ہے کہ نہیں ہے. اور یہودیوں نے کیا کیا, تمام پیغمبران اسلام کو گالیاں دی یہودیوں نے, انہوں نے تنقیص کی. تو یہودی تنقیص کے مرتکب ہوئے اور نصارا غلو کے مرتکب ہوئے, لہذا دونوں افراط اور تفریط میں مبتلا ہو گئے. اللہ نے کہا کہ تم افراط اور تفریط کے راستوں سے بچتے ہوئے بیچ کے راستے پر چلو, وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه, یہ سیدھا راستہ, اس پر چلتے چلے جاؤ افراط اور تفریط کے راستے سے بچتے ہوئے. کیا آج یہی نہیں ہے؟ کیا آج یہی نہیں ہے؟ بعض لوگوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی نبی ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی نے, قادیانیوں نے تو نبوت کا دروازہ کھول دیا, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تھا. یہ نبی کے امتی تھے. مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا, لیکن دیکھو اس امتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کی, آپ کو آپ کے مرتبے سے نیچا کیا. آپ کا مرتبہ خاتم النبی جن کا مرتبہ تھا, آپ نے نبیوں کے سلسلے پر مہر لگا دیا, بات کوئی نبی آنے والا نہیں. اس نے آپ کی حیثیت کو چیلنج کیا, کہا کہ میں نبی ہوں. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کی, آپ کے مرتبے پر ڈاکہ ڈالا. دیکھو تنقید کا مرتکب ہوا, گمراہ گمراہ. اور ایک فرقے نے کیا کیا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑھایا کہ معراج کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آگے گئے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا کہ پھیٹا باندھ رہا ہے, پھیٹا باندھ رہا ہے. جیسے وہ امام لوگ امامہ باندھتے ہیں نا, اب اللہ تبارک تعالیٰ کو امامے کی کیا ضرورت ہو, تو اللہ محدود ہے, کون سا امامہ باندھے گا, کون سا امامہ باندھے گا, اللہ محدود ہے. تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کو, جب اللہ محدود ہے, محدود آ کر تو اللہ محدود کو کیسے دیکھ سکتی ہے, یہ جھوٹی بات ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں تخت کے اوپر بٹھا لیا, عرش کے اوپر بٹھا لیا. بعض لوگوں نے تو یہاں تک مبالغہ کیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, یہ کیا ہے, یہ غلو نہیں ہے؟ یعنی نبی کو اللہ بنا دینا یہ غلو ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح مقام نبوت پر ڈاکہ ڈال کر کے یہ کہنا کہ میں نبی ہوں, یہ تنقید ہے. تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی افراط اور تفریط میں مبتلا ہو گئے. اب ہم کو چاہیے کہ ہم افراط اور تفریط کے راستے سے بچنے میں بیچ بیچ کے راستے پر چلے, اور یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. اے اہل کتاب, تم اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو سے منع کر دیا گیا. ہمارے لیے بھی وہ ممانعت, جس کا جو درجہ ہے اس کو اسی درجے کے اوپر رکھا جائے, غلو نہ کیا جائے اور نہ تنقید کی جائے, نہ افراط میں مبتلا ہو آدمی نہ تفریط میں مبتلا ہو. تو یہ موجبات ضلالت میں سے ایک موجب ہے, ایک سبب ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے غلو کے بعد لفظ ضلالت استعمال کیا. پھر سے بات پڑھتا ہوں, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تتبعوا ہوا قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلو کرنے کے بعد یہ عیسائی ضلالت میں مبتلا ہو گئے. تو غلو یہ ضلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. ضلالت اور گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب بدعت بھی ہے, ایک سبب بدعت بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک جسے امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ سے کتاب الجمعہ ملا ہے. کتاب الجمعہ آپ کھولیں گے نا مسلم شریف, تو اس کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ملے گی. روایت اس طرح ہے, وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول سبحكم مساكم ويقول بعثت انا وساعتك هاتين ويقرن بين اصبعيه السبابه والاسطى ويقول فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. رواه مسلم في كتاب الجمعه. یہ روایت ایسے ہی کتاب الجمعہ میں موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر کرتے تو تقریر کا عالم یہ ہوتا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں. یہ جذبات ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر کرتے وقت. کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے تو احمرت عینہ, آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, وعلی صوتہ, اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی, واشتد غضبہ, اور آپ کے غصے میں اضافہ ہو جاتا, آپ کی آواز میں اتنا بھاری پن آ جاتا کہ ایسا لگتا جیسے آپ غصے میں ہوں. حتی کأنہ منذر جیش یقول, ایسا لگتا جیسے کوئی کمانڈر ان چیف فوجوں کو حکم دے رہا ہے کہ اٹیک, حملہ کرو. حتی کأنہ منذر جیش یقول, ایسا کوئی اپنے فوجوں کے بارے میں حکم دے رہا ہوتا ہے کہ حملہ کرو, یا ایسا کہہ رہا ہو کہ خبردار ہوشیار رہنا, دشمن صبح یا شام کبھی بھی تمہارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے. حتی کأنہ منذر جیش یقول سبحکم مساکم, صبح کو یا شام کو کوئی بھی کسی بھی وقت تمہارے اوپر کوئی لشکر حملہ آور ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ فرماتے میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے, اور آپ اپنی سبابا یہ انگلی اور استا یعنی یہ بیچ کی انگلی, عربی میں انگوٹھے کو ابہام کہتے ہیں, اس کو سبابا کہتے ہیں اور اس کو استا کہتے ہیں, اس کو بنسر کہتے ہیں, اس کو خنسر بنسر استا سبابا ابہام, انگوٹھے کو ابہام بولتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استا کو اور سبابا کو دونوں کو ملایا اور کہا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں, یعنی میرے بعد قیامت آنے میں دیر نہیں لگے گی. میرا خیال یہ ہے کہ ہم تو نہیں لیکن ہماری نسل قیامت کو دیکھ لیں گی, اس لیے کہ حالات ایسے بن گئے ہیں, اتنے نازک ہو گئے حالات کہ اب قریب ہے کہ مہدی کا ظہور ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں, ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھ لیں گی. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے, اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں, اور آپ نے اپنی سبابا اور اپنی استا دونوں انگلیوں کو اس طرح ملایا تھا. اس کا مطلب میرے اور قیامت کے درمیان میں زیادہ وقفہ نہیں ہے, بلکہ بہت قریب ہے میرے بعد قیامت کا عروج, قیامت کی آمد. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فإن أصدق الحديث كتاب فإن خير الحديث كتاب الله, سب سے بہترین بات جو ہو سکتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے, اس سے بہتر بات اور کوئی نہیں. وہ خیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کسی امام کا نمونہ نہیں, کسی امام کا نقش قدم نہیں. اور ایک شعر یاد آ رہا ہے بڑا پیارا کہ در بدر لوگ بھٹکتے ہیں تلاش حق میں, در بدر کسی نے صوفیہ کا دامن پکڑ لیا, کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کا راستہ پکڑ لیا, کسی نے امام بخاری کو پکڑ لیا, کسی نے امام شافعی کو پکڑ لیا, در بدر لوگ بھٹکتے ہیں تلاش حق میں. ارے راہ میں نقشے کفے پائے پیغمبر رکھ دو, درود پڑھو ایک دفعہ, اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حمید مجید, اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حمید مجید. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن, سے بہتر بات اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور سب سے بہترین نمونہ, سیمپل اور اسوہ اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فإن خیر الحدی کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین نمونہ اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. اور آپ نے فرمایا شر الامور محدثاتہ, سب سے بہترین نمونہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, آپ کا نمونہ. اور سب سے بری بات شر الامور محدثاتہ, سب سے بری بات گڑی ہوئی باتیں, دین میں گڑی ہوئی باتیں. پیروں کے ایسے ایسے قصے بیان کرتے ہیں, کوئی ہوا پر چل رہا ہے, جناب یاری اڑ رہا ہے, کوئی پانی کے اوپر چل رہا ہے, کوئی دیوار کے اوپر دیوار کو چلا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی زلزلے کو اپنے کلس کے اوپر روک رہا ہے, ساری باتیں. تو پیرانمی پرند مریدانی پرانند, پیر لوگ نہیں اڑتے, مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں, پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں, مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں. تو فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها, سب سے بری چیز, سب سے برا امر گڑی ہوئی باتیں ہیں. وكل محدثة بدعة, اور ہر گڑی ہوئی بات بدعت ہے. وكل بدعة ضلالة, ہر بدعت ضلالت ہے. اس کا مطلب بدعتی ضال ہے, جیسے نصارہ ضال ہوئے ظالم میں سے, ایسے ہی بدعتی بھی نصارہ کی صف میں ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ضال کہا. تو یہ بدعت نکالنے والا بھی ضلالت میں مبتلا ہے, یہ عیسائیوں کی صف میں کھڑا ہوا ہے, نصارہ کی صف میں کھڑا ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچائے. اس سلسلے میں ایک اور حدیث جو ہے میں پیش کر دوں حضرت حذیفہ ابن یمان کی. یہ حضرت حذیفہ ابن یمان کے بارے میں آپ کو ایک بات جان لینی چاہیے, وہ خود فرماتے ہیں کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اچھی اچھی باتوں کے بارے میں پوچھتے تھے, اور میں بری باتیں پوچھتا تھا. لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے, میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا, اس لیے کہ مجھے شر اگر معلوم نہیں رہے گا تو ہو سکتا ہے میں شر میں گر جاؤں. تو لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے, شر کے بارے میں پوچھتا تھا. تو انہی سے روایت ہے, وعن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حج ولا عمرۃ ولا جہاد ولا صرف ولا عدل يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرۃ من العجین, رواہ ابن ماجہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی بدعتی کی نہ تو نماز قبول کرتا ہے, نہ روزہ قبول کرتا ہے, نہ صدقہ قبول کرتا ہے, نہ حج قبول کرتا ہے, نہ عمرہ قبول کرتا ہے, نہ جہاد قبول کرتا ہے, نہ نفلی نماز قبول کرتا ہے, نفلی عبادت قبول کرتا ہے, نہ تو فرض عبادت قبول کرتا ہے. وہ تو اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے, یخرج من الاسلام, اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے, کما تخرج الشعرۃ من العجین, جیسا کہ آٹے سے بال نکل جاتا ہے. اس کو امام ابن ماجہ رحمتہ اللہ علیہ نے باب اتباع سنہ کے اندر نقل فرمایا ہے. اس لیے بدعت بہت خطرناک ہے, یہ اسباب ضلالت میں سے, گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. لہذا ہم یہ دعا کریں سمجھ کر کے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلاتے رہنا, نہ تو ہمیں یہود کے راستے پر ڈالنا اور نہ نصارہ کے راستے پر ڈالنا. وہ افراط میں مبتلا ہو گئے, وہ تفریط میں مبتلا ہو گئے. اے اللہ ہمیں افراط اور تفریط کے راستوں کے درمیان جو بیچ کا راستہ ہے, معتدل راستہ, راستہ جو وسط راستہ ہے, جو مستقیم راستہ ہے, اے اللہ اس پر ہمیں چلاتے رہنا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.